سلمان میگه تا امام حسن اومد تو چشم آقا که افتاد به رنگ پریده این دوتا، آقا صدا زد چی شده حسنم؟ امام ابی عبدالله که همجور تکیه داد گریه میکرد فقط. امام حسن گفت با مادرم رفت. سلمان میگه دیدم آقا یه قدم از منبر اومد پایین، از پشت قش کرد علی افتاد رو زمین. اگه میخوای گریه کنی با من همراهش. رفیقای مولا دورشو گرفتن، امرو آقا خوشحال شد چون از زهرا صبح همه رو بیرون کرد، گفت من حالم خوب شده برید. حتی دخترام تو خونه نبودن، میدونی تاریخ داره میگه ابی عبدالله رفت امام حسن، همه خوشحال شدن، مادرمون حالش خوب شده. تا این خبر دادن آقا افتاد زمین، سلمان میگه آب پاشیدن تو صورت مولا، تا چشماشو باز کرد صدا زد زهرا. این صحنه رو هر کی دید، میخوام ببینم چند تا چشم با غیرت علی دوست اینجا نشسته. سلمان میگه آقا بلند شد، هی میافتاد رو زمین، هی بلند، هی میدوید، هی میگه فاطمه فاطمه، تا وارد خونه شد. اسما میگه دیدم آقا بدون توجه به اطراف رب بالا سر فاطمه نشست. هر کی اهل غیرت این صحنه رو ببینه دیگه آروم نمیگه، میگه روپوشو کنار زد، چشمش که به صورت افتاد گفت یا بنت المصطفی نگاه کن منو، یا بنت المصطفی. یکی یکی القابو گفت، اگه گرفتی دیگه روزه خون نمیخوای. آی حیدریون، آی محب، آی حیدر. آقاتون با التماس گفت کلمینی یا فاطمه، با من حرف بزن، با من حرف بزن، با من حرف بزن. بگو بگو منم عاشقی بخونم، عاشق و معشوقی. ای تکیه گاه شانه بیاورم مرو. آره کلا برای حضرت زهرا باید با زمزمه گریه کرد. ای بوسه گاه زخمی بال و پرم، داره میگه ها ببینم چی کار میکنی بر زندگی سادات ببخشن، ساده 9 ساله رحم کن. آخ آخ آخ، وای به اونی که آروم بگیره. من التماست میکنم مرو. به خدا میترسم دو بیت بیشتر نمیخونم، ببخشین منو. روز مرا فاطمه جان، روز مرا، هر کی اینو گرفت، اونایی که با شعر دیوونه میشن گوش بدن. روز مرا چو چادر خاکی سیاه مکن، ای قبلگاه نور بیا از حرم نرو. حالا ببینم کجا این علی دوستا، دستم به دامنت، ها دستم به دامنت، قسمم را قبول کن زهرا، زهرا به حق عشق دو چشم ترم نرو. آخ حسین، انشالله بقیه شعر بمونه. میترسم بعضی حرفا رو بزنم، دیشب این روزه رو تا نصفه گفتم، اما امشب اینجام، شام غریبان مادر من با این رفیقام گریه کردم به عشق شب سوم محرم. هر کی اهل روزه است بسم الله، یه عاشق ببینم میخره، میخوام چی بگم، یه عاشق امشب تو مدینه یه پارچه رو کنار زد، چشمش که به صورت افتاد سادات ببخشن، امام زمان امام رضا ببخشه، خیلی وقت صورت رو ندیده، شروع کرد گریه کردن. عشق حیدر به صورت کوثر ریخ، سر رو به بغل گرفت، چشم مادر کنایه فهمان، نگی چشمش، نگی چشماش، یه کاری کرده بود، نذارین باز کنم، یه کاری کنید، ایشالله امشب کربلاشه. مادر چشم سالم و باز کرد. علی علی، حالا اگه آماده ای، یه عاشق امشب پارچه کنار زد، صورت دید سر و به بغل گرفت، یه عاشق سراغ دارم گودال قتلگاه، پارچه کنار زد نه، سنگ نیزه شمشیر شکسته، سردی نه، بدن و برگردون به سینه چسبان، لبا رو به رگای بریده گذاش، دید بدن بی سر داره پاشته، حسین